Dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Gennem de farver englene sang den først for magens hyrder, skøn fra sjæl til sjæl det lød. Menneske, fryd dig og særlig.